Sida niyo mungere. Epitasi ndaishimie niyo mdiyo fundi mitambo. Karibuni wapenzi wasikilizaji katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wenyewe. Wanaotembeza baiskeli katika manispaa ya Bujumbura kwa kusakata maisha wanasikitishwa na kutoza 1000 sarafu za Burundi zaidi ya mchango ya familia zao, hili inayodaiwa kuwa mchango wa uchaguzi wa mwaka ujao. Na tume huru ya kuandaa uchaguzi nchini Burundi seni naomba wanasiasa wa Burundi kupendekeza njia ya mazungumzo ili walilinde taifa hali ya uhasama. Na wakulima wa zao la kahawa mkoa ni Ngozi wasota kidole mashirika nunuzi kuwaiba na kuwalipa kidogo. Kwa hayo na mengine, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tume huru ya kuandaa uchaguzi nchini Burundi seni naomba vijana kutochukulia kama Biblia kauli za wanasiasa na kujua kuwa wao ndio taifa la hapo kesho. Yametangazwa leo Jumanne na kiongozi wa tume hiyo Pierre Claver Nkazihise katika mkutano walio wakuimarisha mwenendo wa demokrasia nchini Burundi kwa wadau husika na uchaguzi katika manispa ya jiji la Bujumbura. Kiongozi huo hutolea wito wanasiasa nchini Burundi kuipa kipaumbele mazungumzo kama njia ya kutatua matatizo kwa kulinda taifa hali ya uhasama. Na miongoni ya sababu za idadi ndogo ya Warundi kuomba mkopo kwenye benki za Burundi ni kiwango kirefu cha riba. Yatangazwa na kiongozi wa mkoa na viongozi wa mkoa mbalimbali waliohudhuria mkutano ulioandaliwa hapo jana na shirika la kifedha kwa niaba ya viongozi hao. Kwa upande wao, viongozi wa mashirika hayo ya kifedha wanaeleza kuwa kiwango hicho huchukuliwa kulingana na sheria ya benki. Tukiendelea na taarifa ya habari katika ukurasa wa habari za kilimo, kiwanda cha kutengeneza mbolea ya kiasili itakayochangwa na mbolea ya kizungu Fomi litafunguliwa katika tarafa ya Mtimbuzi mkoani Bujumbura na litazaminiwa kwa sababu litapunguza kitita serikali ya Burundi inayotumiwa kwa kiwango cha 50%. Yametangazwa leo Jumanne na waziri wa kilimo, mazingira na ufugaji akitoa maelezo katika bunge la Burundi. Bwana Deogide Rurema ameeleza kuwa hakuna kiwanda kama hicho kilichowahi kufunguliwa katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kwa ajili ya kutengeneza mbolea kama hiyo. Na wakulima wa zao la kahawa mkoani Ngozi walalamika kuwa wanalipwa franga kidogo na kuibwa kilo katika mashirika yanayonunua zao hilo. Habari hizo hufibitishwa tena na viongozi wa shirikisho la wakulima mkoani humo. Wakulima hao wanaomba viongozi wa mkoa kufuatilia kwa karibu swala hilo ili wakulima hao wasiendelee kuibwa. Ni habari ya Apolinaire Muzagara, inasomwa studioni na Apolonide Sabe. Raia wanaolalamika ni wakazi wa tarafa tofauti zipatikanazo mkoani Ngozi kama Gashikanwa, Ngozi, Busiga na pengine. Raia hao wasema kuwa wanapofikisha kahawa pale wanapoikusanyia wanaandika kilo 45 badala ya 50 na kilo 90 badala ya kilo 100 ya kahawa walioileta kuuza. Wananchi hao waendelea kusema kuwa hayo yanatokana na mtindo unaotumiwa wa kubana mizani. Bali na hayo wanapewa franka 400 kwa kilo moja kwa kahawa ya ubora wa kwanza, wakati serikali ilikuwa imepanga kuwa bei ya kahawa hiyo haitakuwa chini ya franka 500 kwa kilo, na kahawa ya ubora wa pili serikali ilikuwa imepanga franka 250 kwa kilo moja, ila wao wanapewa kati ya 100 na 150. Raia hawa wanasema kuwa wanapokea hela hizo kama ilivyo kwa vile wanakuwa wanazihitaji na kuhofia kuzipata wamechelewa kama ilivyokuwa mwaka jana. Katika muungano wa wakulima wa kahawa, nifanyie kazi nikuponye, wasema tatizo walifahamu na wanatarajia kuandaa mikutano tofauti inayohusu tatizo hilo. Bwana Ramberi Nunzu Bumwe, mratibu wa muungano huo wa wakulima wa kahawa mkoani Ngozi, ya waomba viongozi tawala wahusika na kilimo na wengine husika kufahamisha wakulima kuwa wana haki ya kuomba deni pale walipopeleka kahawa yao wakiwa wanasubiri hela zao kamili badala ya kudanganywa. Mratibu huyo anafahamisha kuwa serikali imekataza kulipa hapo na hapo pale raia wanapouza kahawa. Inabidi sasa kufanya uchunguzi ili wanaodanganya wananchi waadhibiwe ili mkulima asije kupata hasara pale angefaidika. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, kimetimia saa 7 na dakika 28. Baadhi ya wendesha baiskeli katika kata ya Kamenge ni hapa jijini Bujumbura wanasikitishwa na kutozwa 1000 inayodaiwa kuwa mchango wa uchaguzi wa mwakani, wakati wakimiliki risiti za mchango katika familia yao. Waliozungumza na Radio Isanganilo wanaeleza kutoa hela hiyo wakijielekeza kulipa mchango wa maegesho yao, wakiomba viongozi husika kuitisha mchango hiyo. Jamvya Ningenda Kumana ametembelea kituo hicho na kutuandalia taarifa ya habari ifuatayo. Madereva hao wanaofanya kazi ya uchukuzi wakitumia baskeli mtaani Kamenge jijini hapa Bujumbura wanaeleza kwamba hatua hiyo ya kuwatoza franga 1000 za uchaguzi wa mwaka 2020 ilianza kutiliwa manane mwezi huu Mei, na walitambua hayo wakati ambapo walijielekeza kulipa franga 2000 za vituo kwenye manispa ya jiji kuu Bujumbura. Madereva hao wanaeleza kwamba hawakujulishwa lolote kuhusu hatua hiyo ya kulipa franga 1000 ya uchaguzi, wakieleza kuwa huwa wakishiriki jukumu la uzalendo la kutoa pesa 2000 za uchaguzi wa mwaka 2020 zinazotozwa kila upangu. Madereva hao wa baskeli mtaani Kamenge jijini hapa Bujumbura wanaomba viongozi wao kuwahusisha panapochukuliwa hatua mpya zinazowahusu na kuwatolea wito wahusika kusitisha hatua hiyo ya kuwatoza pesa 1000 za uchaguzi, wakieleza kuwa hatua hiyo iko kinyume na sheria wakati ambapo huwa wakilipa 2000 wanazoombwa na sheria dhidi ya uchaguzi. Shukrani kwako Janvia Ningenda Kumana. Na kwa hayo, moja ya shirika la waendesha baiskeli Sotavebu wameahidi kutoa maelezo ya mchango huo katika habari zetu za hapo baadaye. Tukiendelea na taarifa ya habari, wanaosafiri kwa kutumia barabara zinazotumia taa za kurahisisha usafiri katika manispa ya Bujumbura wanasota kidole ukiukwaji mara kwa mara wa sheria ya barabara. Wanasikitishwa na wendesha magari ya madereva wanaojitokeza wakati wa kusimama na raia wanaovuka barabara wakati gari zikiruhusiwa kupita. Baadhi ya maombi yao ni kusimikwa kwa mabango yanayotahadharisha wanaotumia barabara hizo ili wawe makini kwa msafara yao kabla ya kuingia maeneo hayo yanayotumia barabara za taa za barabara. Na kwa hayo, kipengele cha 292 cha kitabu cha sheria ya barabara huwaruhusu makundi fulani wakati kuna sheria wakati kuna ishara nyekundu ya taa ya mataa hayo, ila kwa mujibu wa sheria hiyo kila dereva mwa hao wanatakiwa kuchunguza kabla ya kwenda ili wasije wakasababisha ajali kwa wasafiri wengine. Kwa mujibu wa kitabu hicho, baadhi ya wanaoruhusiwa ni moja ya msafara wa maheshimiwa viongozi wa nchi na wanaojielekeza kwenye makaburi. Mengi zaidi na Didier Nyonzima. Gari ambazo zinaruhusiwa kuendelea wakati taa nyekundu zinazodhibiti usafiri barabarani zinawaka zinazungumziwa kwenye kipengele cha 251 katika sheria inayohusu usafiri barabarani ya mwaka 2012. Gari hizo ni zile ambazo zinasafirisha waheshimiwa, maandamano ya mazishi, gari za polisi, za jeshi au gari za kuzima moto zinazotumia sauti inayotoa tahadhari. ni lazima sauti hiyo ya tahadhari itolewe mapema, na kwa hiyo wanaosafiri wengine walazimike kuelekea pembeni na kusimama wanaposikia sauti hiyo. Kipengele cha 252 cha sheria hiyo nacho kinaamuru kwamba mahali ambapo kuna kutania mabarabara mengi ambapo kuna taa za kudhibiti usafiri, ni lazima gari zote zisimame kidogo kabla ya kuendelea, na madereva wachunguze vizuri kuwa mwenendo wao hautasababisha ajali. Kwenye kipengele cha 293 sheria inaendelea na kusema kwamba maandamano ya watu au ya gari za waheshimiwa au gari za jeshi, ni lazima maandamano hayo aendelee njia akiwa kwenye mustari na kubaki kwenye upande wa kulia ili wasafiri wengine wapate kupita. Shukrani kwako Didier Nyonzima, na ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa mchana huu. Ila kabla ya kukuaga, ni ukumbushe kuwa wanaotembeza baiskeli kwa kusakata maisha katika manispa ya Bujumbura wanasikitishwa na kuomba 1000 zaidi ya michango ya familia yao heli na yodaiwa kuwa mchango wa uchaguzi wa mwaka ujao. Na tume huru ya kuandaa uchaguzi nchini Burundi Seni huomba wanasiasa wa Burundi kupendekeza njia ya mazungumzo ili walilinde taifa hali ya uhasama. Na wakulima wa zao la kahawa mkoani Ngozi wasota kidole mashirika nunuzi kuwaiba na kuwalipa kidogo. Kwa hapo sina budi ya kuteremsha nanga katika taarifa ya habari. Ni watole shukrani za dhati nyinyi wote mmeambatana nami hadi muda huu. Ni mtole shukrani za dhati Peter Sindaishimi alikuwa ni rubani wangu, nikiwa geni nikiwatakia mchana mwema.